U weet het nog, hoop ik, 31 oktober. En ik hoop dat u daar ook dinsdag nog een keer aan terugdenkt. 31 oktober, hervormingsdag. Met het oog daarop zingen we na de dienst alvast het Lutherlied. Een vaste burcht is onze God en ook het vers geen aardse macht begeren wij. En voordat we dat gaan doen en voordat we naar huis gaan, bidden we om de zegen van de Heere God. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.